अभी स्त्रियों सेवा में चलेगा अथा जनता उभय पदिन स्त्रियों सेवा हम लघु में है हे श्रयति श्रयते लिट में क्या बनेगा शिश्राय शिष्यतो शिष्यो आत्मपद में लूट में लूट लूट लूट नहीं लूट सहिता लेट में सही सत एक तत्सत कारांत होना चाहिए दूसरा कुछ भी हो जाए क्या है एक कारांत है लोट में या पूरा विराम है ना आगे है बोलने का एक रूप सहित सहता सहताम लौंगे में बिदले में सहतात बोलो फिर क्या बोलते स्वयत और स्वयत एक तो स्वयत दूसरा स्वयत स्वयत कहाँ का प्रश्न दे आते नहीं बताए आते नहीं बताए स्वयत स्वयत स्वयत स्वयत असली में स्वयशिष्ट लुंग में यहाँ नी श्री दृशुद्ध कर दे चंग पहले आया है चंग होने से चंग से दित्त हो जाएगा क्या बनेगा अशि श्रीयत और रातन पद में अशि श्रीयत लिंग में अश्रेष्यत अश्रेष्यत भ्रियम भरणे भरत बन गया बभार बभ्रतु बभ्रुह थल में विकल विकल पीठ होगा क्यों नहीं रीतवाद सुनिश्चित करेगा क्या है रीतवाद सुनिश्चित कर देगा विकल होगा ना नहीं है क्या है और अन्य मत में तो हो जाएगा दो मत तो सब में तो ऐसा ही एक मत रीत भारद्वाज अन्य मत में दो मत होता है ना एक भारद्वाज मत है दूसरे मत है रिद्धांत को निषेध हो जाता है प्राप्त निषेध तो क्या बना बबरत किरा दिन में प्राप्त नहीं कृषि भीर में भ्री आ गया प्राप्त नहीं उनसे वहाँ अचस्ता स्रोत लगाना और रित भारत लगाना कोई जरूरत नहीं तो पहले से कृषि भी है ना आठ आठ में आ जाने से उसे लीट में प्राप्त है नहीं लीट में पहले प्राप्त हो क्रादि नियम से फिर उसको निषेध करे अचस्ताश्वत फिर तो भारद्वाज से लगाना यहाँ प्राप्त है नहीं तो बबर्थ बभ्रीवा बभ्रीवा बने आत्मनिपद में क्या बनेगा बोलो आत्मनिपद में कौन बुरा वो आगे बबरी से क्या क्या बोला बबरा से बबरी धेम गलत बोला क्या बनेगा हैं बबरी ढे होगा क्या सूत्र लगेगा क्या सूत्र लगेगा कोई सूत्र है क्या जोर से बोलो सूत्र जी सुनने पड़े हाँ बब रीट लगाने में ये भी सूत्र अभी आया रिद्धन हो से ऋतु हंते से ईट सियात रिद्धन से ईट हो जाएगा भरिष्य थी आसन पद में लोट में भरता लंग में विदिन में पहला क्या है भरत हाँ एक तो अवर्णांत होना चाहिए क्या बनेगा भरे तो भरत किस मान लिया असले में परिचय पद में रिंग सैग्लिंग छु स यक लिंग से यकी आधा आभाध धातु के लिंग ऋतु रिंग आदेश हो जाएगा। रिंग ने भ्री ब्री हो गया रि को भ्री होने के बाद प्राप्त है अकृत सावृत धातु को दीर्घ। तो यहाँ जो रिंग सैग्लिंग छु उसके पहले रिंग ऋत शुद्ध रिंग ऋत रिंग दीर्घ पहले प्राप्त है फिर सूत्र में रिंग सय नहीं कह करके सयग्लिंग शो कह देते तो री दीर्घ हो जाता। तो रिंग प्रकृति रिंग विधान सामर्थ्य विधि सामर्थ्य दीर्घो न इसके पहले रिंग की अनुवृत्ति रिंग सूत्र है रिंग ऋत। इस सूत्र में रिंग नहीं कहते तो अपने आप रिंग की अनुवृत्ति आ जाती फिर रिंग कहने से यहाँ दीर्घ नहीं दीर्घ करना है तो रिंग नहीं कहते अपने आप रिंग हो जाता है। इसलिए दीर्घ नहीं हो गया तो भ्रियात बन गया भ्रियात बोलो इसका क्या बन गया भ्रियात इसका आत्मन पद बनेगा धातु क्या है भ्री। हाँ ईट होगा किस सूत्र से नहीं होगा अर्ध धातु सीट बोला दी प्राप्त है ना नहीं बोलो क्या बोल दो वाक्य पूरा बोलो कुछ बोल निश्चित बोलो वाक्य पूरा क्या बोलते हो किससे तो निषेध होगा। हाँ एक आज बुद्धिशा निषेध हो जाएगा ईट नहीं होगा ईट नहीं होने पर सीट की तो हो जाए था ना या किदाशीसी किदाशीस हो गया ना नहीं कहा परिचय पद कहा गया किदाशीस में कहा गया परिचय पद किदाश में क्या कहा गया किसको की तो होता है आत्मन पद परिचय पद नाम लिया तो फिर या नहीं लिया किदाशीसी लगाया ना क्या है मालूम है हाँ यासुट को कीत कहता है या परिश्रम देता है यहाँ यासुट नहीं होगा क्यों नहीं होगा यासुट क्यों नहीं होगा। हाँ परिश्रम पद में यासुट होता है लिंग स्यूट स्यूट होने पर कीत करने के सूत्र है उश्च ऊह री का पंचमी तो ऊह रिवनाथ परऊ झलादि लिंग लिंग तंग पर सिच इसमें लिंग अलग सिच अलग कर दिया झलादि लिंग तंग पर सिच इतो कितोस्तः तो कित हो जाने से गुण नहीं होगा गुण निषेध करने वाले सूत्र क्या है भ्रिशिष्ट बन गया बोलो रूप भ्रिशिष्ट ध्वा में क्या बना एक या दो हैं दो दो या तीन हाथ दिखा दे कितने बने हाँ दो नहीं बनेगा कितने बनेगा भ्रिशि ढ्वम एक ही बनेगा दो क्यों होगा ईट एक क्या एक बनेगा आगे भ्रिशि लुंग लकार में परिश्रम पद बनेगा अपने पद बनेगा परिश्रम पद में सूत्र लग गया क्या वृद्धि करने के लिए सिच्चि वृद्धि परिश्रम पद से वृद्धि हो जाएगी अब निषेध करने कोई सूत्र नहीं बोलो कौन निषेध करा सिच्चे पृथ्वी पर समय दुगो नेट नेट निषेध नहीं करेगा हैं क्यों नहीं करेगा। हाँ बदव जो निषेध करता है विडादि सिच हो तो ईट नहीं है सिच है तो वृद्धि हो जाएगी तो क्या रूप बनेगा अभाषित बोला गया लुंग लकार में भ्री सिच त यहाँ उच्च सूत्र से सिच कित हो जाएगा इट नहीं है और उस सिच का लोप करने के सूत्र है ह्रस्वादंगात सिच लोप से झल झल पर्यत लोप हो जाएगा हाँ अस्थि से चप्रत से ईट होगा ना नहीं लिखकर दिखाओ जल्दी पुस्तक ढूंढो कुछ हो तो पुस्तक है तो प्रमाणित सबसे बड़ा हॉल चाहिए अप्रुत हॉल होना चाहिए क्या अस्थि स्विच अप्रुत स्त्री ईट करने के लिए हॉल होना चाहिए अप्रुत एकाल प्रत्यय हॉल कहाँ का आ गया तो हॉल को लिखा है अप्रुत प्रत्यय अप्रुत नहीं है अप्रुत क्या है एकाल प्रत्यय स्विच के लोग कहा जहाँ स्विच रहेगा आता में आएगा तो स्विच रहेगा वहाँ तो प्राप्त नहीं अप्रुत नहीं अस्थि स्विच अप्रुत क्या लगता है अप्रुत और विद्वान सिच भी है अप्रुत ये भी है विद्वान सिच नहीं है तो ईट नहीं होगा तो जल पर में मिलेगा जल मिलेगा तो सिच का लोप हो जाएगा जल पर मिला जल जहाँ मिलेगा वहाँ लोप हो जाएगा जल कहाँ कहाँ मिलेगा तो आगे थास दम और बम नहीं मिलेगा बाकी सब स्थान में सिच रहेगा जहाँ सिच रहेगा वहाँ तो ईट हो जाएगा क्यों नहीं हुआ जहाँ स्विच रहेगा वहाँ तो ईट होना चाहिए ना यहाँ तो लुक हो गया वहाँ बोलो अप्रुत नहीं है अप्रुत किसको कहते किसको कहते सूत्र को कहते कोई पूछे अप्रुत किसको कहते आप सूत्र बोल देते प्रत्यय को कहते अप्रुत तो नहीं अप्रुत प्रथम पुरुष को चुने तो नहीं अब कितने हैं हाँ दो हल हाँ एकाल नहीं तो और दो बने हैं ना आगे किसमें तो अप्रुत नहीं मिलेगा सिप में दो हाँ सिप नहीं सिप कहाँ गया बड़ा कठिन है ना आते नहीं पता चल रहा है ना सिप कहाँ गया लोप हो गया परिसम पद में सिप नहीं हाँ आतन पद नहीं बोलो अभृत अभृत अभ्रिषाता था कितने बोलता है हर्षादंगा तो लोप हो जाता है अभृता अभ्रिषाता स किसने बोला अभ्रिश अभ्रि द्वम क्या बोलते हो जी दोनों सुनाई पड़े तबर क्या टबर बोल क्या बोलते टबर का दोनों ऐसा बोलो दोनों चले गया अभ्रिध्वम अभ्रिध्वम ध्वम या ढम है हाँ अभ्रिध्वम यहाँ क्या सूत्र लगा हाँ हाँ अभ्रिसप्तमी क्या सूत्र लगेगा अभ्रिसप्तमी हाँ ठीक आगे अभ्रिषि बोलो लिंग लगा रहे बोलो ईट होगा या तो सेठ आने थे हाँ रिधन से हो गया अभरिष्यत आतन पद में अभरि सेत ये हो गया हरिय हरणे हरण का अर्थ प्रापणम स्वीकार स्तेय नाशनम हरते हरते ये भी कृष्ण भी में आ गया हरि आ गया जहर्थ जहरी व जह में क्या हो गया ईट हो गया जहरी में ईट हो गया तो कृष्ण में नहीं आता है नहीं आता है इसलिए थल में ईट नहीं होगा नहीं हुआ बस मस मीट हो जाएगा किस सूत्र से हैं ऋतु हृदय से क्रादिन्यम से जहरी व जहरी से ईट हुआ ये था से है ना मध्यम पुरुष के क्वेश्चन में ईट होगा ऋतु भार जो सुनिश्चय नहीं होगा थास को से आदेश हुआ वहाँ ऋतु भार जो सुनिश्चय नहीं होगा जैसे थल निश्चय जहर था ऐसे कहाँ होता है थल होता है अच्छा धातु सेठ है अनिट है अनिट लिट वगैरह मीठ होगा लिट में ईट होगा कैसे तुरा हाँ रिधन से ठीक है हरतो हरतात हरताम लंग में हरत बिद्रे में हरेत क्या हरेत रेत एत तो होता है असल में क्या बनेगा असल में बोलो रियात रिशिष्ट नहीं रिशिष्ट रियात में क्या सत्र लगा रिंग संग रिशिष्ट में क्या सत्र लगा उस चटी की लुंग लकार में परिसंधि क्या बनेगा हाँ सी दूसरा आसन बताए क्या सूत्र लगा रसवादन क्या आगे अहित के आगे अहिर्षाता में गुण क्यों हाँ उत्साह चिकित हो गया हाँ अहित बोलो अहित अरिशाता कौन अहरि बोलता है अहरि अहरि कौन बोलता है अहरि बोला था आप लोगों ने क्या अहरि अहरि तो बोलो ध्वम में कहा किसका स्व आ गया अहिरी अहिरी है अहिरी ध्वम लिंग लगा तो सरल है ना क्या बने लिंग लगाने में इतने में कठिन है इतने होता है अहरिष्यत अहरिष्यत हो गया धीरे अंधारण इस प्रकार बन जाएगा लोग में अधार्षित अधृत बनेगा अधृत आगे बोलो अधृत इसके असली लेकर दिखाओ जल्दी एक एक हाँ दोनों एक एक रूप ये कौन सा रूप लिखना ध्वम का ये मध्यम पुरुष बहुवचन रूप लिखना मध्यम पुरुष बहुवचन लिखना असली में ध्रिया ध्वम गलत हो गया ये दोनों ध्वम हो गया पर संपत्ति क्या तुम्हें पता दो ये कह रहे दो कहाँ से आया एक इतिहास का और दूसरा धतु का हाँ नहीं मिलता है क्या पुस्तक हमें ढूंढो पुस्तक ढूंढते हैं ना मेरा देखो देखो पुस्तक हमें कहीं मिलेगा क्या लिखा कुछ लिखा बताओ कोई नहीं लिखा एक नहीं लिखा एक वचन का रूप एक वचन क्या बनेगा मालूम नहीं ध्रियात ध्रियात में क्या सूत्र लगा क्या सूत्र लग गया सूत्र कुछ लग गया ध्रियात में मालूम नहीं मालूम नहीं उस चल गया ध्रियात में रिंग शायंग्रिक्ष लगता है इत्तो होता है और आत्मनिपद में क्या सूत्र लग गया उच्च कित होता है दृशिष्ट अभी अभी चल रहा है दो तीन धातु हुआ ये पुस्तक ढूंढने की आदत है ना कुछ कहो तो पुस्तक ढूंढ जो रूप मिले बोल दो और नहीं मिलेगा तो उसमें ही ढूंढते ढूंढते समझ आएगा निय प्रापणे लट लगा में क्या बनेगा बोलो बोलो लट लगा में नहीं हो गया हैं बोलो जल्दी नहीं आते लिट लगा बोलो हैं सच्चे ना बोलो नी क्या लीट में परसे में तो परसे में तो पहले बोलो नी नी नल क्या बनेगा नी न्याय नी नी नी न्याय न्याय चिम्य कहाँ गया अचरणित बुद्धि नी नाय क्या बनेगा नी नाय और तुष्में निन्यतु क्या सूत्र हो गया मालूम है क्या बोलते हो लिंग से क्या बोलो ठीक से क्या बोलते हो हाथ पर हिलाते क्या सीधा बोलो जोर से बोलो जिस सुनाई पड़ेगा क्या है फिर देखो सूत्र मालूम नहीं। हाँ ऐसा बोलो क्या बोले काचे काचे ऐसा बोलते हो लिख कर दिखाओ कितने मालूम जो बोलते हो लिख कर दिखाओ क्या सूत्र होता है सब लिखो जितने मालूम इतने लिखो क्या बोलते हो जो बोला था कुछ नहीं तो नहीं बोलना और नहीं मालूम है कुछ ना कुछ थोड़ा दो दो तीन तीन अक्षर बोलना ऐसा क्यों वो आदत हो जाती फिर ऐसे अस्पष्ट बोलने का स्पष्ट हो तो बोलना नहीं तो नहीं बोलना कुछ है सौ सौ के पहले उकार होगा ये क्या रो क्या है रो में उकार दिया ना एरो एरो एरो न काज उकार कहाँ से आया ये कहाँ से लिखा इतने तो बोला या था इतने बोल बोलो एर निकाच क्या एर अब पूरा है अधा है कैसे बोलेंगे बोलो पूरा जितने याद पूरा हुआ पूरा बोलो संपूर्ण क्या पूर्वाद पूर्वाद नहीं पूर्व से चलो जितने इतने तो बोलना चाहिए ना एकाच एरकाच एरकाच ऐसे बोलते हो गया ए रने काचो इतने ए रने काचो इतने भी बोलो एरकाच एरकच एरकच एरकच बस ए रने काचो संयोग पूर्वस्य यण हो गया निन्यतु निन्नी हो अतने पद में क्या बनेगा बोलो जल्दी बोलो निन्ने वो यण हो जाएगा बोलो सब निन्ने ध में क्या बना है दो बनेगा विभाषित निन्ने द्वे निन्ने द्वे यह है लूट लकार में नेता नहीं था नेता ये धातु सेठ अनिटे है कैसे पता चला उदयंत कार्य में नहीं श्लोक बोलो हाँ अनिटे थल मीट होगा नहीं होगा ये मना कर दो क्रादिनम सीट नहीं होगा क्रादिनम सीट हो जाएगा और विकल्प हो जाएगा थल में हाँ नहीं मना कर दो विकल्प हुआ अजंतवन से निषेध होगा अशताश्वत ऋतु भारस्य थल में क्या रूप बनेगा निन इथ निने थ आत्मन पद में क्या बनेगा अब आत्म रूप बोला था ना भी निन्ट हो गया लूट लीट में इट होगा किस सूत्र से लूट लकार में लीट लकार में इट करने के लिए क्या सूत्र बोलो हैं रिद्धन से नहीं लगेगा क्यों हाँ ठीक तो क्या बनेगा निश्यते निश्यते लूट में नय नये तो नयता दातन पद बोलो नयता लंग में लंग में क्या बनेगा बोलो हाँ अनयत अनयत विद्रे में हाँ असली में बोलो हैं निशिष्ट नई सिट बोलता है निष्ठ ने नई नई निष्ठ क्या बनेगा ने शिष्ट गुण हो जाएगा सीट कहते ना नहीं सीच सीट क्यों तो नहीं असली में है परसों में देख कहते कितना ही ने शिष्ट क्या बनेगा निशिष्ट कीत करने वाला सूत्र था उच्च आने लगा लुंग लकार में परसे मध में वृद्धि होगी शिच वृद्धि क्या बनेगा रू बोलो अनिशित आत्मन पद में अनिष्ट बोलो लिंग लकार मीट होगा ना नहीं नहीं होगा अथा जनता परसिंपति न देठ पाने धयति बन गया धयति परसिंपति में धयति में यह कहाँ से आ गया बोलो गुणों का ना नहीं सब करने पर गुणों का ना नहीं बोलो गुणों का ना नहीं बोलो सब का निगाह गुण होगा ना नहीं किस तरह से सरदत्ता तो बोलो सरदत्ता धातु लग गया पुगंत लोप से लग गया एक कुछ नहीं बोलो हाँ सरदत्ता तो आते गए आपका समर्थ हो गया बोलो हैं इगंतंग नहीं है देह में एकार इके में नहीं आता है हाँ गुण नहीं होगा गुण नहीं होगा तो फिर यह कहाँ से आएगा ए दयति बनेगा आत्मनिपति क्या बनेगा नहीं परसम देखो दयति लीट लकार जो बनाएंगे आदेश उपदेशे क्षिति कितने पद है चार आदेश क्या है आत ऐसा ऐसा क्या व्यति व्योति षठी एक आगा उपदेश एक आग होगा अशित शीत पर नहीं हो तो लट लकार में सूत्र लगे ना नहीं वहाँ शीत पर में क्या शीत है सब लीट लकार में शीत नहीं है इसे पहले आ हो जाएगा धातु बन जाएगा धा क्या बनेगा उपदेश जन धातु रातु से न तू शीति आ होने पर धा धा उनसे धा अगर न ले आत औ नल हो आतन धातु को नल औकार हो जाएगा ध होने पर फिर द्वित्व में अभ्यास में क्या रहेगा धा है पहले रसोन से धा हो जाएगा द धा औ वृद्धि हो जाएगी क्या बनेगा दधो अतु स्वान पर सूत्र लग गया आतो लोपई टीच आज अजाद्यार्ध धातु कहो हो किंगितिट्टो हो परयो रातो लोप स्याद अजाद्यार्ध धातु को पर हो कित गीत हो ईट पर हो तो आक लोप होगा अतुष में कित है क्या अजाद है आध धातु है आतो लोपट यहाँ धातु है धा अगर आगे अतुष द्वित्व प्राप्त किस सूत्र से लिट्टी धातु अनुभास द्वित्व ही प्राप्त है आतोलोपिट से लोप भी प्राप्त है दोनों पर होता है लोप आतोलोपिट से किसके भैया पर देखो लिट्टी धातु का नंबर लिखो लिट्टी धातु अनुभास पुस्तक में है ना छः एक है पर कौन हुआ हाँ द्वित्वात् परत्वात् लोपे प्राप्ते द्विर्वचन ची सूत्र से निषेध हो जाएगा हाँ अभी देख लेकर देखा द्विर्वचन जी क्या करता है वृत्ति आदि तो लिखो नहीं तो हिंदी में लिखो नहीं तो संस्कृत में लिखो कोई बात नहीं क्या करता है द्विर्वचन जी सूत्र खाली इसे पूरा नहीं होगा वृत्ति और किसी के मालूम नहीं है लघु में सूत्र है ना नहीं वृत्ति क्या है द्वित्व निमित्त अच्छी द्वितीय निमित्त अच्छी अजादेश न सियात द्वितीय कर्तव्य किसने लिखा द्वितीय कर्तव्य नहीं लिखा था हाँ द्वितीय कर्तव्य नहीं लिखे तो क्या होगा आगे भी द्वितीय नहीं होगा द्वितीय कर्तव्य कहें तो क्या होगा पहले अजादेश नहीं होगा आगे अजादेश हो जाएगा द्वितीय कर्तव्य कम से द्वितीय कृत्य द्वित्व हो जाएगा तो अजादेश हो जाएगा हाँ द्वितीय पहले द्वित्व हो जाएगा द्वितीय होने के बाद अजादेश होगा द्वित किस सूत्र से होगा लिट्टी धातु हो गया अनहस द्वित हो गया अभ्यास में क्या आ जाएगा दस हो जाएगा द द धा अतुष अभी आत्मलोपिट से आत्म हो जाएगा आत्म नहीं लोप हो जाएगा लोपन से क्या होगा दधतु हो क्या बनेगा दधौ दधतु बोलो दधौ दधतु दधु आगे धातु सेठ अनिटे अनिटे थल में विकल्पित हो जाएगा, ईट पक्ष में आतोलिपिट लग जाएगा दधिथ नहीं तो दधाथ, और उत्तम पुरुष में क्या बनेगा दधो आतो न दधो आगे दधिव ईट होगा किस सूत्र से क्रादिनों से लूट लकार में ईट होगा धाता बनेगा। धातु क्या है धे धे धाता बनेगा धेता बनेगा हैं कैसे धाता हुआ आदेच क्या है आदेच नहीं आप चौक हल कर दो चहल है क्या आदेच है क्या बोलेंगे हाँ वृद्धि आदेश में चहल है ये सूत्र में चहल है तो क्या बोलेंगे हाँ आदेच उपदेश हाँ बनेगा लीट लगाने में दास्यति लोट में जल्दी धयत उदयता तो लंग में अधयत बीरे में असले में हाँ यहाँ बन जाएगा सूत्र पहले हो जाएगा अगर ये सूत्र आएगा दाधा घोदाप दाधा घु अदाप दारूपा धारूपाच धातु घु संज्ञा स्यु घु संप देपो बिना घु संज्ञा हो जाएगा। घु संज्ञा होने पर एर लिंगी घु संज्ञा नाम आस्थादिनाम से तुम शायद आर्ध धातु के कित लिंगी आर्ध धातु कित लिंग पर में मिलेगा यासुट की थी आर्ध धातु है क्या किस सूत्र से लिंगासी कित से एक तो हो गया पहले धातु दे था पहले आत्तो हो जाएगा आदि चौपति से आत्तो हो गया उसके बाद एक तो हो गया इस सूत्र से क्या बनेगा धेयात बोलो रूपम लुंग लकार में सूत्र विभाषा धेट च्यो हो धेट और स्वी टू एस्वी गतिवृद्धि इनसे आभ्याम च्लेश चंग वास्यात कर्तृवाचन लुंग परे कर्तृ लुंग पर रहते चिली को चंग विकल्प से हो जाएगा जिस पक्ष में चंग होगा उस पक्ष में चंग से दे तो हो जाएगा दे तो होगा। धातु क्या है धेय को आदेश आत्तो हो जाएगा पहले आत्तो होने का धा हो गया चिली को चंग हो गया चंग से दित हो गया दा धा धा अ तकार अभ्यास में द हो गया धा के आकार को लोप हो जाएगा किस सूत्र से आत्तो पीछे हो गया द अ द दत क्या मानेगा बोलो रूप ये हो गया जिस पक्ष में चांग हुआ अन्य भी चांग नहीं होगा तो सिच होगा अधा सिच तकार इति विभाषा घ्रा धेड सा चास घ्रा धेड सा और उछा छे एभ्य सिच लुग वास्या परस्मृत परे सिच लुक होगा विकल्प से लुक पक्ष में पहले रूप बनेगा लुक हो गया तब बन गया अधात क्या बनेगा अधात अधाताम अधो में क्या सूत्र लग गया आतः आतः से क्या लग गया उस हाँ आतः से जी को जूस होगा जूस होने के बाद क्या रूप बनेगा हाँ अधो आगे बोलो अधा ये हो गया जब सिचिलुक हो गया सिचिलुक हो सिचिलुक नहीं होगा तो सूत्र बनेगा इस तो लग गया यम रम नमातांग सक्ष यम रम नम और आताम आदंत धातु धेट धातु आदंत हो गया आदंत उनसे शक हो जाए शाम शक सियाद एभ्य सि चैट परेश धातु को शक होगा कित है कित उनसे आदि अंत में धा धातु के आगे स आ गया धा के आगे स सिच को ईट हो जाएगा दो हो गया सकार स के हो गया अधास ईट सिच और अस्तित्व जो अपृत ईट होगा अपृत मिलेगा। हाँ ईट ईट से लोप हो जाएगा। अभी अधाशीत बन गया, क्या बन गया? अधाशी सीच श्रवण होता ना, इसमें सीच का लोप हो गया। किस सूत्र से? ईट ईट अधाशीत आता माने ता माने पर, ता माने पर क्या बनेगा? अधा शिष्टाम बोल रूप अधाशीत अधा सिच का श्रवण कितने स्थान में होगा? चार। कहाँ लुक होगा? टिप सिप में। टिप सिप में ईट कितने स्थान में होगा? दो ही। तो अभी वहाँ लगेगा सूत्र ईट ईट अस्तिचर प्रति। अभी लूंग लकार में कितने रूप ना? एक पक्ष में हो गया चंग, दूसरे पक्ष में हो गया सिचलुक, तीसरे पक्ष में शक, तीन रूप हो गया। अभी लिंग लकार में क्या बनेगा? अधास्यत धा या धे धा गुण होगा ना? नहीं पुगंत लोग सार्वधत्व आता है तो बोलो है क्यों नहीं होगा? लेकर दिखाओ। हाँ लेकर दिखाओ, क्यों गुणा नहीं होता है? बोलो लिखो, लेकर देखो, आपके लिए परेशान है, लेकर देखो। गुण क्यों नहीं होगा लिंग लगाने में? लिखकर दिखाओ जल्दी। हाँ देखो पुस्तक ढूंढो, लिखकर दिखाओ, इसमें सबको दिखाना पड़ेगा। हैं? हाँ हाँ हाँ लिखकर दिखाओ, बोलने के लिए कहा। लाओ लाओ लाओ आत्मनिश्चय लाओ, ये आप लोगों के लिए परिचय है। लाओ लाओ उपदा उपदा क्या मतलब? हाँ लव मालूम नहीं सीधे सर क्या लिखा? लव क्या लिखा? रूप लिखने के लिए मैं कहा रूप लिख रहा है। इगंत अंग हो तो क्या होता? इगंत हो तो क्या होता? किसे इगंत अंग होता तो इगंत अंग होता तो गुण होता आदि गुण बोलो। इगंत अंग गुण होता तो क्या होता बोलो? इगंत अंग तो क्या सूत्र लग गया मालूम है? नहीं बिल्कुल शुद्ध श्रवण लघु कम दी भू धातु भी तैयार करो, कम से कम एक भू धातु को परिश्रम तैयार करो, फिर आत्मनिर्भर ए धातु तैयार करो, तभी हो जाएगा। भू धातु में लगता है आता है क्या? हाँ ये थोड़ा देखो परिचावन से लाभ हुआ ना, आदेश उपदेश सिद्ध सिद्ध लग गया, नहीं तो गुण हो जाता है ना बोलो। आदेश उपदेश सिद्ध से आत्म नहीं होता तो सूत्र लग जाता, गुण हो जाता। किस सूत्र से गुण होता? अरे आदेश उपदेशित आत्व होने से गुण नहीं हुआ, नहीं तो आदेश उपदेशित क्यों लिखा? आदि उपदेशित लिखना है ठीक नहीं है? इगंत अंग नहीं तो क्या सूत्र नहीं लगा? सार्वधात का अध्यात्म नहीं लगा। और इगुपद लघु पद में एक नहीं, उपधा में लघु एक नहीं तो पुगंत लघुपद से नहीं लगा। पर में सार्वधातु अर्धातु है क्या? सार्वधातु अर्धातु है? सार्वधातु अर्धातु दोनों तो नहीं ना, अर्धातु कौन है? हाँ ये कौन सा अर्धातु हो गया? देट हो गया, अग्ले म्लई हर्षक्ष, इसमें आदि चौपदेश लगेगा। हाँ लट लकार में लग जाएगा, आदि चौपदेश स्थिति नहीं लगेगा। धातु क्ष हर्षक्ष है, ग्लायति बन गया, ग्लायति म्लायति लिट में क्या बनेगा एक वचन में? जगलो, जगलो आगे रूप लो। हाँ ये ओम नेता।